trovare Cristo, anch'io con voi, sì, e vi faccio anche tutte le salate, la base della sofferenza, il suo nome, la sofferenza, la sofferenza. Thank you. Thank you. Oh. Oh. Oradan doğru bedeli. Oro bedeli merkezi Kudatlo, Kodkopiye Kordo, Ramayi Vagama, Sülükyam Yaman, Sülükyam Sen Vela. Asas Tokyuş, Merkezi Okyo, Merkezi Mutlu, Merkezi Marmut Ora Tanero, Merkezi Lesbo, Merkezi Kolumyam, Merkezi Açıkta Pozoyo, Merkezi Naya Gözü Mahatlı Mentero, Duvardumyam, Lapanso, Pardumyam, Dulutyam, Yutabatumyam, Çadakemumyam, Yer Gerdos Mazumdeyo de Takero, Sen Meva Amen.